Een van de zwoelste hits. Ja, van Simply Red. Aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Je hoorde Holding Back the Years. Tot middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Welkom bij deze nieuwe Late Avond. Het is alweer bijna, ja, wat zullen we zeggen, 6 februari. Bijna, hè. Nog 55 minuten, zoiets. Hè. Dan is het alweer de tweede week van februari. Het wordt wel een koude nacht vannacht. Graad of 2 gaat het vriezen strakjes en het wordt nog iets kouder. Maar na morgen gaan de temperaturen alweer omhoog. Dus een Elfstedentocht, forget it, vrees ik. Hey, tot 12 uur heb ik heerlijke muziek voor je. Uitgezocht door Anja van Aalst. Zoals iedere maandagavond heeft zij weer een lekkere playlist met een female touch, zou je kunnen zeggen. Maar ook een paar interessante onderwerpen. We gaan uitgebreid verslag doen van de herdenking van de februari watersnoodramp uit 1953. Onze verslaggever Jeroen van Gent trok naar Albrandswaard, al waar een heuse herdenking plaatsvond. En je hoort straks een verslag dus. En we hebben een column vandaag, uiteraard zoals gewoonlijk op maandagavond, van Marjoleine van Aperen. Zij is stadsdichteres van Vlaardingen. Maar dat is lang niet alles dus. We hebben nog veel meer moois, maar dan in de vorm van muziek van onder andere Aaron Neville. If you want something to play with, go and find yourself a toy. Baby, my time is too expensive, and I'm not a little boy. If you are serious, don't play with my heart, it makes me furious. But if you want me to love you, then a baby I will wait. Girl, you know I will. Tell it like it is. Don't be ashamed, let your conscience be your guide. But I know deep down inside of me, I believe you love me. Forget your foolish pride. Life is too short to have sorrow. You may be here today and gone tomorrow. You might as well get what you want, so go on and live. Baby, go on and live. Tell it like it is. I'm nothing to play with, go and find yourself a toy. But I tell it like it is. My time is too expensive, and I'm not your little boy. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tussen 11 en 12 uur in De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Strolling along country roads with my baby, it starts to rain, it begins to pour. Without an umbrella, we're soaked to the skin. I feel a shiver run up my spine. I feel the warmth of his hand. Inside. Een mooie uitvoering van een nummer van Niels Sedaka, dat we allemaal kennen. Denk ik zomaar. Laughter in the Rain. Hoewel het lekker droog is. Wel koud, maar droog. Oh Jean en Aaron Neville en Tell It Like It Is. Hier in deze late avond. Het is dit jaar precies 65 jaar geleden dat Nederland getroffen werd door een watersnoodramp. Er was erg slecht weer dat samenviel met een hoge waterstand waardoor her en der de dijken doorbraken en land onderliep. Heel veel mensen kwamen om, zoals onze verslaggever Jeroen van Gent ter plaatse bij een herdenking in Albrandswaard uit de eerste hand kon optekenen. Onder andere uit de mond van burgemeester Hans Wagner. Dames en heren, welkom op deze plek waar Essendijk en Rijsdijk ongeveer bij elkaar komen. Op deze dag, deze datum, in 1953, had het water tijdens de nachtelijke uren een ongekende hoogte bereikt. En sloegen de golven hier over de dijk aan kanten. Die nacht en dag in 1953 werd Nederland geteisterd door een van de zwaarste stormen uit onze geschiedenis. Het drama dat zich toen afspeelde, met name in Zeeland en op de Zuid-Hollandse eilanden, is ongekend. Maar ook Portugal en Roon werden getroffen. In totaal kwamen in onze gemeente 9 mensen om het leven. In Portugal 6 leden van de familie Verheij Venneman en in Roon 3 leden van het gezin Van Wijnen. Nabestaanden van deze families zijn hier vanmiddag ook aanwezig. Voor hen uiteraard een bijzonder warm welkom. Nou, was morgens om 1:15 werd er op de deur geklopt, gebonst. Van wakker worden, eruit komen water aan de andere kant van de dijk. Dus toen stond alles overeind. Dus alles uit bed, gauw aangekleed, gauw de dijk op, om te kijken. Nou, dan zag je dus aan de andere kant, het water stond dan aan de rand. Hoeveel water stond er nou? Nou, er staarde op, dus hier in de polder stond er maar zeker 1 meter of 3. Over deze dijk heen liepen zo bij ons, dus voorheen de polder in. Dus, en toen was er een heel groot gat natuurlijk in de buitenpolder en de buitenvoort. Daar was een gat ingeslagen. Dus doorgespoeld, alles over. Deze dijk overgewandeld. Dus ja. We zijn op stap met burgemeester Wagner. En een aantal mensen die dat ook echt meegemaakt hebben. Hier in Albrandswaard, in de gemeente Roon. Op de plek waar in 1953 het water over de dijk kwam. Verderop was een dijk doorgebroken. Een 3 dijk, een heel systeem natuurlijk, toen ook. Alleen helaas, het weer was bar en boos en slecht. En zodanig dat dat dus niet hield. En dan was de februari-ramp eigenlijk een feit. Mevrouw Den Oude, de dochter van het gezin Van Wijnen. Zij verloor die nacht haar vader Kees en de broertjes Piet en Arie. Ook hier aanwezig zijn nabestaanden van de familie Verheij. Met name voor de heer Verheij en zijn zuster was het verlies groot. Hun vader, Arie Verheij, grootouders Jan Verheij en Neeltje Verheij van Kampen en het gezin van de zuster van hun vader, tante Maria, oom Klaas Venneman en neefje Pieter, zij kwamen allen om het leven. Een onvoorstelbaar leed dat ongetwijfeld voor altijd in uw geheugen en gedachten gegrift staat. En ik kan mij voorstellen dat het u nog vaak bezighoudt. Misschien biedt u het troost om te weten dat uw dierbaren niet vergeten zijn. De impact was enorm. Heel het land was in shock. In zo'n korte tijd zoveel mensenlevens. Dat is onbegrijpelijk. Dat is ook onbeschrijfelijk. De gebeurtenissen tijdens die zware storm in de nacht van 31 januari op 1 februari kwamen voor de meeste mensen volkomen onverwachts, als een soort dolksteek. Men leefde in harmonie met het water, waande zich veilig achter de dijken en toen viel het water aan. Ik ben verheugd de heer Teddy Binder bereid te gevonden te hebben om nog wat historische achtergronden met u te delen. Graag wil ik een paar herinneringen met u delen over de watersnood. Ik weet dat andere mensen in Roon en Portugal er veel meer over weten te vertellen dan ik. En het zeker intensiever heb meegemaakt, want ik heb droge voeten gehouden. Mijn eerste herinneringen zijn van 65 jaar en 12 uur geleden. Die zondagnacht, 1 februari, werd er op de deur gebonst. Wouter Remers, oud-medewerker, woonde hier aan de Rijsdijk en riep: kom eruit, help, we verzuipen, de dijken zijn doorgebroken. Mijn gezin en mijn spullen staan op de dijk. Mijn vader had een oud fortje, zo'n bestelwagentje van voor de oorlog. En daarmee ging hij hier over de Essendijk, die al overliep, ging hij naar Wout Remers toe om de spullen op te halen. Terug moest hij over de oude weg, want dan kon hij meer terug. Ik was 10 jaar, 10,5. En ik ging die week kijken op de Essendijk. Daar stond ik. Dat heb ik gezien. Vergeet je van je leven niet meer. Nooit. Echt, dat beeld, dat blijft gewoon hangen. Voor eeuwig. Het hele dorp was in rep en roer. Wij woonden tegenover het gemeentehuis en het politiebureau vlakbij de kerk. Daar. Het intense klokgeluid van die zondagmorgen was te vroeg en te lang om naar de kerk te gaan. De Essendijk die hield het, maar hij liep al over, flink over. Allemaal hier het buitenland van Ronin. De Tijsjesdijk en de Rijsdijk, dat zijn tertiaire dijken die ervoor kwamen dat heel Ronin en Portugal onder water kwam te staan. In het buitenland van Ronin, dat is hier, daar stond 60, 80 centimeter water. En dat liep door tot naar Charles toe. De verwoesting van de polders was groot. Zelfs een jaar later, toen ik naar Rotterdam-Zuid fietste, zag ik nog dode visjes, werkelijk zo groot, langs het fietspad bij de Koedoud liggen. Deze en nog veel meer herinneringen moeten levend worden gehouden. Mijn dochter vroeg mij gisteren, waarom hebben ze op de scholen geen actie? Waarom wordt er niet wat voorgelezen of verteld? Je zou ze verhalen kunnen vertellen in groep 8, elk jaar weer. Liefst nog zag ik een herinnering aan de watersnood vastgelegd in een eenvoudig monument. Hier aan de Essendijk. Heel simpel. Zandzakken op de dijk en elk jaar dat bruisende water over die dijk heen, daar het water in. Dat was het. Dank u. Zometeen in het vervolg van deze reportage, na de muziek, hoort u hoe meneer Binder dit monument graag gerealiseerd zou willen zien in Oberhanswaard. Ook burgemeester Wagner komt aan het woord en iemand van het Hoogheemraadschap. Met mijn zoon van 10 op het strand van Zandvoort. Hij vroeg me, pap, wat is het lot? Ik gaf hem toen als antwoord: het lot is wat je overkomt, de dingen die gebeuren. De zee die kalm en rimpeloos je plotseling mee kan sleuren. Niets is zeker in het leven en de toekomst ongewis. Maar het is goed dat er bij Rotterdam een stormvloedkering is. Nederland is voorbereid op een enorme springvloed. Eens in zoveel duizend jaar dreigt er zo'n rampspoed. Gewoon op straat is het gevaar vele malen groter. Mijn zoon kwam afgelopen jaar ineens onder een motor. Tegen dood en tegen slagen bestaat geen hindernis. Maar het is goed dat er bij Rotterdam een stormvloedkering is. Ik wou dat er een stuwdam was tegen bodemloos verdriet. Een dijk of strekdam tegen hartzeer, maar die is er niet. Soms slaat het noodlot in als bliksem, hult een huis in duisternis. Maar het is goed dat er bij Rotterdam een stormvloedkering is. Bij de Sint-Willebrorduskerk hier aan de Dorpsdijk in Roon zijn een aantal mensen verzameld. Niet tenminste, want de burgemeester Wagner van Oberhanswaard is er. En natuurlijk een aantal mensen die die februari ramp, want zo is het, dat is het, hebben meegemaakt. Vele duizenden werden getroffen door het verlies van huis en haard en het verlies van één of meerdere familieleden, vrienden, buren. Zij weten hoe het was, zij herinneren. En velen van hen zullen er hun verdere leven over zwijgen. Te ingrijpend, te groot, te veel onder emoties, onuitspreekbaar verdriet. Hulp aan nabestaanden, aan de overlevenden dus, was destijds niet gebruikelijk. Velen moesten hun verdriet verwerken en tegelijkertijd hun gezinnen draaiende houden. Moeilijke jaren met veel leed volgden. Ook dat leed zijn wij niet vergeten en gedenken we vandaag. Ik ben Heemraad bij het waterschap Hollandse Delta en ik heb de portefeuille waterkeringen. Mijn meest actuele insteek die ik heb vandaag, dat is: zou het opnieuw kunnen gebeuren met die klimaatverandering? Moeten de mensen een beetje vrezen of Ja, vrezen. Laten we zeggen, niet vrezen, maar wij als waterschap zijn toch wel beducht voor de huidige scenario's van het KNMI. En we zijn ook ons aan beraden van wat houdt dat in en wat betekent dat voor de sterkte van onze dijken. Ja. Want iedere om de 12 jaar dan gaan we altijd die dijken gaan we opnieuw beoordelen. Kijken wat zijn de scenario's van het KNMI, wat zijn de richtlijnen en voldoen ze daar nog aan. En dan wordt er weer besloten of ze opgehoogd worden of verbreed worden. Dus we zijn daar gewoon continu mee bezig. Ja. Maar ja, het is natuur, blijft natuur. En wat dat betreft dan is het zo onvoorspelbaar als de natuur natuurlijk. Ja. Maar de zwartste scenario's van het KNMI, doen die u iets? Die doen mij zeker iets. Ik heb vanochtend nog met onze Delta-commissaris gesproken. En ik heb ook gezegd dat wij toch wel gewoon zorgen hebben daarover. Tenminste, in die zin zorgen dat wij die scenario's in de gaten houden. En dat er voor ons ook wel aanleiding is om eens na te denken van, nou ja, wat gebeurt er als er geen stijging is van centimeters, maar van decimeters. Burgemeester Wagner van Albernaz-Zwaard. Ik heb meneer van het Waterschap al gevraagd, zou het weer kunnen gebeuren? Wat denkt u zelf? Zijn daar plannen voor als dat nou weer gebeurt? Bereidt de gemeente zich daarvoor? U bent van de openbare veiligheid. Ja. Ik heb begrepen dat we nog wel een bepaalde zeespiegelstijging kunnen weerstaan. Maar dat we wel oplettend moeten zijn en dat die op tijden moeten worden opgehoogd. En u wordt ook zeg maar, met papierwerk op de hoogte gehouden over eventuele zwakke plekken of dat soort zaken in de dijken? Ik persoonlijk niet, maar ik ga ervan uit. We werken goed nauw samen met het waterschap dat we daar elkaar wel uitwisselen. Tenminste, ik heb daar nog nooit iets gehoord dat niet het geval is. Wij zijn natuurlijk ook zelf signalerende als we iets zien en meteen in contact met het waterschap om het te repareren. Veel mensen weten eigenlijk niet waar ze dan af en toe in graven waar ze niet in mogen graven. Dat heb ik ook wel eens gezien en dan grijpen we wel, dan gaan we er ook meteen wat van zeggen. Ja. Destijds ook, we leefden in harmonie met water destijds ook en dan kwam die hier in één keer in zo'n nacht als een soort sluipmoordenaar binnen. We zijn er nu wat meer op alert. Hè. Als het al een beetje waait, is het KNMI al in hoogste alarmfase. Dat zijn echt andere tijden dan toen. We zijn natuurlijk met z'n allen wat geruster door die deltawerken. Ik heb er net ook op gewezen. En het feit dat we waterkering, heb ik vandaag gelezen, dat zelfs het nieuwe stadion van Feyenoord een waterkering moet worden. Om het zuiden van Rotterdam te gaan. Dus het zit klaarblijkelijk bij elke bouw aan een rivier en een water in ons hoofd. En zeker gezien de klimaatverandering wordt er ook op gekeken. Ik weet ook dat het waterschap ook bezig is met wat klimaatverandering ons brengt. Daar publiceren ze over. En daar zijn we ook met hun over in het gesprek. Ja. Meneer Binder, Teddy Binder. U had het in de toespraak over een monument. Een heel bijzonder monument, want u had het over een bewegend water. Het is echt iets wat aanschouwelijk moet maken wat er toen gebeurde. Hoe ver bent u al met die plannen? Nou, het is een eerste schets en ik heb hem wel eens besproken met een aantal medewerkers van de gemeente. Maar nader onderzoek is door omstandigheden te blijven liggen. Het is een eerste idee, maar het leeft wel en ik krijg veel positieve geluiden. Want eigenlijk is het heel simpel. De bedoeling is om in een verlaagd gedeelte daar zandzakken te stapelen. Maar er is geen zand erin, maar speciale beton die hard wordt. Die zakken die gaan verteren en je houdt de beton over, dus de vorm van de gestapelde zakken. Daarvoor komt een hele brede goot. En daar moet één keer per jaar water in gepompt worden. Heel veel water. En dat gutst dan over de dijk heen de andere kant op. Precies op de plek zoals het 65 jaar geleden was. En dat doe je dan één keer per jaar op 1 februari met een bijeenkomstje daar ter plekke. En dan in het wegdek zou je nog een paar roestvrijstalen hele grote druppels kunnen maken ofzo. Weet je wel? Dat als je eroverheen hebt, dan zeg je, hé, wat is hier aan de hand? Wat is hier geweest? Nou, en hoe staat het met die plannen? Gaat dat wat worden? Ik weet niet, we gaan het nu weer oppikken en bespreken. Zelf heeft een paar jaar stilgelegen door omstandigheden. Maar we gaan die oppikken en dan... Natuurlijk zijn er technische probleempjes misschien die overwonnen moeten worden. Alles kan natuurlijk, maar we gaan ermee beginnen. Ja. Sterkte ermee. Ja. Succes. Dank u wel. Ja, kom en goe aan mij. Comme un goût de poussière dans tout et la colère qui nous suit partout. Y a des silences qui disent beaucoup

and who I am. I won't give up on us, even if the skies get rough. I'm giving you all my love. I'm still looking up, I'm still looking up. Well, I won't give up. No, I'm not giving up. God knows I'm tough. I am tough. He knows. I am tough. We got a lot to learn. We are loved. God knows we're worth it. And even if the skies get rough, I'm giving you all my love. I'm still looking up. Dit is De Avondpassage, een column van Marjoleine van Aperen. Wees 80. Ik heb er nog eens over nagedacht en ik vind het belachelijk. Voor hetzelfde geld kun je uren naar de sauna, een dag naar avifauna met z'n vieren bolen of voor een week de belangrijkste boodschappen doen. Hele paardenstallen, rijbakken, rijinstructeurs en paarden kun je ervan onderhouden. €15 voor een uur met z'n tienen op 20 vierkante meter de neerkijkende hond doen. 5 minuten in hurk zitten en wat ondersteboven hangen. Heel exotisch komen ook de cobra en de kameel voorbij. Uitgerekend komt dat bij 20 poses neer op €0,75 per houding. De warrior in mij zegt dat ik dit niet wil. Ik stap uit de child's pose. Het kind in mij speelt waar in haar eentje yoga. Ik span mijn boog thuis wel. Mijn eigen yogamat, die ik vervolgens niet schoon hoef te maken met een plantenspuit. En voor elke yoga wat ik dan thuis heb gedaan, stop ik 15 klinkende munten in mijn varken om lekker mee naar de dierentuin te gaan. Sure, I could need no one.

bezoek onze website www.delateavond.nl. Daar vind je alle informatie over onze show. Maar ook op Facebook. Dat is natuurlijk ook de late avond. Daar vind je alle informatie over onze show. En rond een uur of drie in de middag kun je daar lezen wat er allemaal in de show zit van dezelfde avond. Ik wens je een goede nacht. Ga je slapen, zometeen wel trusten. En ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je een hele goede wacht. Tot morgen.